بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان يوسيك وتري شرنا ناني مويز ورجب mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Jawami'u al-Akhbar al-Allama Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala tulifikia hadithi au al-hadithu al-sabi'u wa-thalathun حديث يا 30 نسابة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه لما كان البيع قد يقع أحيانا بلا تفكر ولا تروي فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده جعل له الشارع الحكيم أمدا يتمكن فيه من فسخ العقد وكوى بيع كلكن نوع wakati mwingine hupatikana bila ya mtu kukaa kutafakari au kutulizana kabla ya kununua ikapatikana wakati mwingine kwa muuzaji au yule anayenunua apatikana kujuta kwa kuwa amekosa baadhi ya malengo yake. Kwa sababu hiyo Ash-Shari'ul Hakim sallallahu alayhi wasallam ameweka muda ambao aweza kumakinika ile muuzaji au mnunuaji kuweza kuregesha kila alichokinunua ikiwa hakina maslaha na yeye na yule muuzaji aregeshe ikiwa ameona hakuna maslaha katika kuuza kila alichokiuza fi hadha alhadith yubayyin an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha al-amad katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza ule muhula na kile kipindi ambacho mtu ana khiari ya kuregesha kile alichokinunua fayaqulu albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa ay albay'an na hapa wakusudiwa albay' والمشتري يولي من يكوزا نكون نوعا وتوويد البائعان يحل لكل واحد منهما فسخ العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه hawa wawili wana khiari ya kuvunja biashara yao, bimaana ikiwa amenunua aregeshe, na ikiwa ameuza akajuta kwa nini ameuza arudishe bidhaa yake. Wala sio ushauza ushauza, maadamu hawajafarikiana kimiili kutoka katika ile sehemu ambayo wamefanya biashara yao, yani bi maana kabla ya kuachana. Wana khiari ya kuvunja ile akdi ya biashara ikiwa mmoja wao ameona kuwa haina maslaha na yeye, maadamu wako katika ile sehemu ambayo wamefanyia biashara pamoja kabla ya kuachana. Fa in sadaqa ay sadaqa kullu wahidin minhuma fima yata'allaqu bihi min ath-thamani wa wasf al-mabi' wa nahwi dhalik. Wakawa wakweli, ikiwa watakuwa wakweli wote wawili katika yale yanayofungamana na thamani na wasifu wa bidhaa inayouzwa na mfano wake. Wabayana ay ma yuhtaju ila bayanihi min aibin wa nahwihi fi silati wa thaman, akaweka wazi kile kinachohitajika kuwekwa wazi, kama kwa mfano ile bidhaa ina aibu fulani, ni wajib juu ya yule mwenye kuuza abainishe, aseme kuwa wainunua hii bidhaa lakini tazama ina kitu fulani, ile aibu aiweke wazi. Anauza kanzu, kumbe ile kanzu ina tundu mahali, amwambie wazi, angalia hii kanzu wainunua lakini ina tundu, ili akiichukua aichukue akiwa radhi, isiwe atachukua umemfungia fungia kwenye mfuko kisha akifika nyumbani aona tundu katika ile kanzu. Hii ni sababu ya kuondoa baraka katika biashara. Fa in sadaqa, kila mmoja akawa mkweli, hata yule mnunuzi pia. Usiende kununua kwa mtu bidhaa, ukifika pale akwambia mi nauza shilingi 800, wallahi mmeambiwa 500 pale, nikakataa. Duka gani? Kuna duka pale mmeambiwa 500, basi takufanya 600 bwana. Akaiuza kwa shingo upande, akashuka na iwajua fika kuwa sijui amefanya vipi paka akapata kwa 500 pale, na mimi hapa kwangu nauza 800, lakini naye akajifinya akapata faida ndogo angalau pia auze, lakini kumbe yule mnunuzi amefanya nini? Amesema uongo, hakuwa mkweli. Kwa hivyo ule ukweli huwa katika pande zote mbili, yule muuzaji na yule anayenunua, wote wawili wawe wa kweli. Na kwa yule muuzaji abainishe ikiwa kile anachokiuza kina dosari, kina aibu, amwekee wazi. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima ay kathura naf'u al-mabi'i wa thaman, itakithiri baraka, bimaana manufaa ya kile kinachouzwa, ile bidhaa inauzwa, baraka yake itazidi kukiwa na ukweli. Kadhalika ile thaman anayopokea yule muuzaji pia itakuwa na baraka, maadamu wamekuwa wakweli wote wawili katika biashara yao. Wa in katama ay katama al-bai'u aiba as-sil'ati wal-mushtari aiba ath-thaman, ikiwa wataficha, bimaana yule muuzaji akaficha aibu ya kile anachokiuza katika bidhaa, na mnunuzi naye akaficha aibu ya thamani, na hii ilikuwa zaidi ikitokea wakati wa kale, na sasa hivi pia inaweza kutokea. Kwa mfano, mtu ana pesa, katika zile pesa alizonazo kuna moja ina aibu, labda noti imekatika kwa mfano, akaficha ile aibu katika ile thamani, pengine iko nusu kamwe, lakini akazifunga hivi, zikihesabiwa yaonekana iko kumbe nusu, ile karatasi imekatika, kanyamaza tu, asizungumze ile dosari iliyoko katika ile thamani. Yoyote katika hawa wawili akaficha kile ambacho ilikuwa ni wajibu wake kukiweka wazi katika ile biashara, ile baraka itaondoka. Wa in katama, wakaficha sasa, wakadhaba, wakasema uongo, fi wasfi silati wa thaman, wakasema uongo katika kueleza wasifu wa ile bidhaa au ile thamani, kama hivi tulivyotaja, mnunuzi akuwapia tena, wallahi mimi nimepata kwa bei fulani, wewe unataka kunigonga bwana, kumbe haja yake ni avunje ile bei ya kile anachokitaka, na si mkweli katika hayo kuwa amepata kwa bei ya chini zaidi ya ile aliyopewa pale. Huu ni katika uongo, na kwa sababu ya huu uongo, muhiqat barakatu bai'ihima, ay udhibat, ile baraka ambayo iko yatakikana iwe pale ndani itaondolewa. Udhibat ziyadatuhu wa namauhu, kule kuzidi kwake na kukua kwake, bi maana kubariki, kutaondolewa. Hii ndiyo maana ya hadithi kiujumla. Fi lhadithi ithbatu khiyari lmajlisi likulli min albai'i walmushtari min imdai lbai'i au faskhihi. Hapa kuna faida kuthibitisha khiyari ya majlis, khiyari ya majlis, yani wana khiyari pale wanapofanya ile biashara kabla hawajawachana, ya kuwa waweza yule mwenye kuuza au mwenye kununua kuvunja ile biashara, kila mmoja akaregeshewa kile ambacho ni haki yake. Wa fihi anna muddatahu min hin al-aqd ila an yatafarraqa min majlis al-aqd. Na hapa pia tutapata faida kuwa muda wa hiyo khiyar ni kuanzia wafunge ile biashara mpaka watakapoachana katika ile sehemu ambayo wamefanya biashara kama ile. Wafihi anna albay'a yalzamu bitafarruq biabdanihima min majlis alaqd. Pia hapa tutapata faida kuwa biashara yafungika na yalazimu kila mmoja kuchukua kile alichokichukua, kwa watu kuachana kwa miili yao kutoka katika ile majlis ambayo wamefanya biashara kama ile. Kwa hivyo, kwa mfano, wamefanya ile biashara katika duka, pale ndani ya duka wana khiari, mmoja akitoka akienda zake, basi ile khiari ishafanya nini? Ishakwisha tayari, ile biashara imepita. Tumeelewana? Naam. حديث نوفوات الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. اهتم الإسلام بحفظ أموال الناس وحرص على عدم ضياعها Uislamu umekuwa na ihtimam sana ya kuhifadhi mali za watu, bali katika maqasid matano makubwa ya sheria ni kuhifadhi mali za watu. Na sheria inakupa sana ya kutopotea mali za watu ovyo ovyo. Fi hadha alhadith naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an bay' al-hasat. Al-hasat aslan ni kama changarawe, vijiwe vidogo. Na hii ni biashara katika biashara za watu wa jahiliya. Wa huwa ahadu buyu' ahli al-jahiliya allati kanu ya'qidunaha bainahum. Ni biashara katika biashara za watu wa jahiliya walizokuwa wakizifanya baina yao. Fakana almutabai'ani idha rama ahaduhuma min yadihi hasatan kana dhalika alamatan litamami albay'i. Na hii ilikuwa katika sura mbalimbali wanazozieleza wanaoviona, kama kwa mfano wakishika changarawe vijiwe, wakisikizana bei, ikifika mali mmoja akitupa chini, halas ishapita ile biashara. Kwa hivyo hakuna khiari, tayari ishafanya nini, ishapita ile biashara na imetimia ile biashara. Wakila huwa an yabia min ardhihi qadra man tahat ilayhi ramyatu alhasati. Na wengine wakasema hii ni katika ardhi, mtu amuuzia mwenzake ardhi kwa kutupa vijiwe, achukua kijiwe atupa, tusikizane bei gani, bei kadhaa. Sasa mimi nitarusha kijiwe pale pale, itakapofika ndio yako. Sasa hapo mkudanganyana, waweza kutoa zaidi kisha akajifanya wezi kutupa, akatupa karibu, kapata kipande kidogo cha ardhi, akamwambia basi ndio hiyo, ushabeba sasa. Ha, watupa hivi. Zamani wakifanya hivyo. Hata umu tu, umu mjini zamani wakifanya hivyo. Kwenye mashamba ikiuzwa mashamba kwa kutupa vijiwe. Mtu abeba jiwe atupa, ah, basi nakuzi hapa paka pale. Lipoanguka lile jiwe. Hapa sasa ni moja katika maji. Yawezekana yule muuzaji akapata yeye faida. Yawezekana yule muuzaji akapata yeye faida, kwa sababu akitupa tupe karibu. Na inawezekana mnunuaji akapata faida, kitupa hivi mara dikaenda we likafika mbali ile jiwe, ikawa kile alichokinunua ni zaidi ya ile thamani aliyoitoa. Sasa ni bei ambayo ndani yake kuna gharar na kuna uongo ndani yake na hada, ndio sheria ikakataza. وقيل المراد به أن يقال ارمي بالحصات فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم أو فيكو فيجيو في مالي شامبوا فيجا وكي فيجا فالي كوني كماني كفوكو في جماوي فيجيو فيجيو فيتاكا في أنغوكا فالي تشيني كماني فيويري فيتاتو وبيوك وإدادياك دينار أما درهم وإدادياك kama vimeanguka vijiwe vitano. Sasa na wakati mwingine za kupiga hivi mshasikizana bei mwanzo ya kupiga, kupiga pale shoti moja bei kadhaa. Kwa hivyo ukishatoa wewe, kwa mfano kupiga shoti moja shilingi 1000, weka 1000 apige, kupiga hivi kuanguka hata moja ishakwenda hiyo, haya tupa tena pa pige hivi, hakuna kitu, hakuna kitu chochote kilichoanguka kwa namna hiyo. Hizi zote ni suwar ambazo wazitaja wanaovioni katika biashara kama hii ambayo ameikataza Mtume sallam bai' al-hasa. Wanaha aidan Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bai' al-gharar wa huwa kullu bai' ishtamala ala ayi naw' min anwa' al-khida'. كذلك متومة صلى الله عليه وسلم أمحرميشا بيع الغرر نبيع الغرر ينجي اندانياك كلا بيشارة أمباو اندانياك منكوها ديانا kama kwa mfano wanunua kitu hujui kuna nini pale ndani na hii iko wakati mwingine katika biashara za wauzaji mitumba leo mtu anunua lile gunia la mitumba hajui ndani kuna nini akifungua hivi zimejaa chupi tena za zamani nani atakayevaa vitu kwa hivi kweli haya yatokea mwanamtu sema ninajuta bwana nafungua mzigo akifungua mzigo hivyo za vitu tena za wale watu wa kule Europe kule wakubwa kweli kweli hata huko hazimtoshi mtu inna lillahi alafu vitu vile nani anunue ukoona mambo kama haya yafanyika hajui kuna nini kwa hivyo mbahati yako au aweza kufungua hivi kumbe ni vitu vya thamani sana hata ile bei aliyotoa hailingani na kile kitu alichokibeba pale pengine labda akifungua hivi vyote ni viatu designer Adidas, Nike, nini akiuza huyo apata bei kubwa sana lakini sasa hapa atakuwa aliumia nani aliumia ni yule muuzaji sasa aliyeuza kama vile wakati mwingine yule mnunuzi ndio anayefanya nini anayeumia katika biashara kama hii kwa biashara yote ambayo ndani yake kuna hada Mtume za sallama ameikataza au kana majhulan ndio kama hivi nilivyotaja majhulan hujui wewe unanunua nini akwambia hili godown lina vitu vyote nitakuuzia hivi kwa bei fulani lete pesa kuna nini uko ndani wewe ukatoa zile pesa ukiona kama mbe umejishindia kumbe kufungua kule ndani vibao bao vimevunjika vunjika sio vitu gani ukupata chochote hata cha kufikisha katika ile pesa uliyotoa hii ni kununua kitu ambacho hukijui majhul au majuzan anhu kitu ambacho huwezi kukipata kwa mfano mtu akwambia umeona yule njiwa yuaruka wangu yule namuuza lete pesa sasa huyo yuko juu anga huyo aweni perafu mtafute umpate utampata wapi ama mtu amekaa na wewe baharini akwambia umeona yule samaki yule nitakuuzia bei fulani kisha nenda kamtafute jamani wewe humiliki yule samaki alafu utampata vipi yani taajizi huwezi kufikia wa min hikam an-nahi anhu anna dhalika min idha'ati al-mal إذ قد لا يحصل المبيع فيكون بذل ماله باطلا حكمة يكوكتازو بيشارة كما هي نكوى هيني كتك كوبوتيزا مالي كوشيزيا مالي سابو هويندا كيلي أمباتشو ونشوكينو نوى چنيو سيكي باتي واتوا بيسا كنو نوى كيتو كيشو سيكي باتي ikawa ile mali iliyotolewa imetolewa kwa batili wa fil hadithi annahyu anit taghriri wal khida'i fil bay'i makatazo ya mtu kuwaghuri watu na kuwahada katika biashara wa tahdhiru min akli amwali an-nas bil batili na tutahadharishwa kutokamana na kula mali za watu kwa batil wafihi isharatun ila anna attabayua la budda an yakuna fi shay'in ma'lum wa thamanin ma'lum kadhalika patupata faida ishara kuwa biashara ya kununua na kuuza pale ni lazima iwe ni kitu maalum pia hapa uwezi kusema kuwa na mbuzi kumi nimekuuzia mmoja wao kwa bei kadhaa kisha toa ile bei amwambia wetu kwa yule mdogo yule lakini si nimekuambia mmoja wao sikuwa ni yule si mmoja wao ikawa kuna nini hadaa pale ndani, kamchezea yule mtu akamla mali yake kwa batili. Lazima kile unachokiuza kiwe chajulikana ni kipi, tena wa thamanin maalum, kwa thamani inaojulikana. Niuzie hiki, awe chukua, ina neno bei gani, aina neno toko sana, wewe chukua tu, chukua tu. Eh wallah nachukua, lakini bei gani? Lazima uniambie thamani, najua bei gani. Si baada ya kuwa nimebeba nishakwenda nayo waniambia thamani haiingia kilini. Ikawa najuta, ningelimuuliza pale pale, na pengine labda ulimuuliza kukwambia, ikawa italeta mashakil baina ya watu. Ndio maana biashara kama hizi zikakatazwa. Wallahu musta'an. الحديث التاسع والثلاثون عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن إلا النسائي. الصلح جائز بين المسلمين. الإصلاح بين المتخاصمين من مكارم الأخلاق. كليت صلح baina ya mahasimu wawili, watu wawili walioteta, ni katika tabia nzuri, tabia njema. Wa mahasini shariati al-gharra, bali ni katika yale mazuri yaliyoko katika sheria hii ya Uislamu tukufu. Fahuwa yuallifu baina qulubi al-mu'minin. Sulhu yaleta mahabba na mafungamano baina ya nyoyo za waumini. Wayuhafidhu ala ruhi al-ukhuwati bainahum, na kudumisha ule moyo na roho ya undugu baina ya waumini. Wayanzi'u anhum al-ahqad wal-adawat, na kuondoa baina yao chuki na uadui. Hili ni jambo la khairi, wasulh. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasulhu khair. Fi hadha alhadith yahuthu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-muslimina 'ala as-sulh bayna al-mutakhasimin. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza kusuluhisha baina ya wawili waliokosana na kuzozana. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun baina al-muslimin wa khassa al-muslimina fi al-hadith ihtimaman bi sha'nihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahusu zaidi hapa Islamu kwa ajili ya kuwa na ihtimam na jambo lao. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan, ay yustathna min as-sulh al-jaiz an yashtamil ala tahlil muharram ka an yusalih al-mar'u ala akli malin la yahillu lahu au ziyadatin ribawiyatin ala ad-dain, isipokuwa sulhu ambayo itahalalisha haramu au kuharamisha halali. Bimaana katika hii sulhu ambayo yajuzu kuna istithna, isipokuwa sulhu ambayo itapelekea watu kuhalalisha kile ambacho ni haramu. Kama mtu aweke sulhu mwingine awe atapewa nafasi ya kula mali ambayo si halali kwake. Au kwa mfano watu wawili wamezozana kwa sababu ya mmoja amdai mwenzake, ukaleta sulhu, usawa ni kusema nini? Naidaiwa alipe. Kwa mfano yule mwenye kudai akasema la, mimi nataka riba, amekaa nayo sana, aongeze ile 100 nilompa atalipa 150. Mfano sema sawa, mimi ndio nasuluhisha baina yenu, utalipa 150. Sasa hii ni sulhu ya kuhalalisha kile ambacho ni haram. Sulhu kama hii haikubaliki. كذلك لا يجوز الصلح إذا اشتمل على تحريم حلال كأن يصالح الزوج زوجته على أن لا يبيت عند زوجته الأخرى. كما كن فانو متو ونواكي وويدي كتوكي سوء التفاهم بين يكيين مكيواكي ولو قوانزا قوانين ومونجزا مكي ايه بلا فوجو كيش هاي تكوباليان بس هوتو كونا كلالا قولي وبيك takuwa kila siku kilala kwangu hapa. Haya basi yaishi. La, haram. Sababu hapa waharamisha kile ambacho ni halali. Sulhu kama hii haikubaliki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala shurutihim wal-muslimuna ala shurutihim ay ثابتون على الشروط الجائزة شرعا التي تقع بينهم فيوفون بها ولا يرجعون عنها لأن هذا من الوفاء بالعقود الذي أمر الله به. وإسلام بين ياو واكو كتك مشرط وليوكيانا, yani wamethubutu katika yale masharti ambayo yajuzu kisheria yanaokuwa baina yao. Ikawa kila mmoja atekeleza lile sharti ambalo amewekewa na mwenzake, wala harudi nyuma, abakia katika yale masharti waliokubaliana. Tumekubaliana jambo fulani kwa masharti, maadamu yale masharti hayakhalifu sheria, hayaendi kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi yale masharti ni wajibu kwa muislamu kuyatekeleza. Kwa sababu katika kutekeleza yale masharti ni miongoni mwa mambo ambayo Allah ametuhimiza kuwa nayo, wa aufu au ya alladhina amanu aufu bil'uqud. Kwa maadamu mumeagana katika yale masharti mulioagana hayakhalifu sharia, ni wajibu kuyatekeleza yale masharti. Almuslimuna ala shurutihi illa shartan harrama halalan au ahalla haraman ay wa amma shurutul fasida au ghairul jaizati shar'an fala yufa biha. Ama masharti ambayo ni mabovu fasida ambayo hayajuzu kisheria, basi masharti kama haya hayatekelezwi. Masharti kama haya hayatekelezwi. Mekubali bwana tupatane kwa sharti uniruhusu mimi mvute sigara pale chumbani tunapokuwa pale, pengine jamaa waishi katika nyumba, labda chumba chao ni kimoja, wamekodi pamoja. Kwa hiyo katika masharti ya sisi kukaa pale uniruhusu mimi mvute sigara. Wewe utakufa kabla yanayevuta. Kiule moshi atakao kupiga nao pale mbovu zaidi kuliko yeye anayevuta yule. Kwa sharti kama hili alitekelezwi wala alikubaliki. Tumeelewana? Nafikiri hadithi inaeleweka, iko wazi kabisa. اسمه ما بو تكون سام إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.